فجور کا نام انہوں نے ملت ابراہیمی رکھ چھوڑا تھا اور بھٹکے ہوئے تھے، شراب نوشی اور جنگ و جدل، یہ کچھ خوبی کی باتیں بھی عربوں کے اندر تھی، جفا کش تھے، وفادار تھے، بہادر تھے اور انتہائی ذہین لوگ تھے، بڑی خوبی کی باتیں بھی یہ تھی ان کے اندر، اور اسی لیے اللہ نے اور اس خطے کو جو لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ وسطانی خطے کو خلا نے اختیار کیا، یہ وہاں سے تمام تہذیب و تمدن کی سمندر بہائے اور تہذیب نفس کے اصول وہاں سے اٹھائے، یہ جفاکشی والی بات جو تھی یہ بہت زیادہ تھی عربوں کے اندر، یہ خوبی کی بات تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم اور معرف کا اور حکمت کا رازدان بنایا، شائستہ حکما بنے اور ساری دنیا کے معلم بن گئے، وہ اللہ کے اس نبی کی تربیت کی بنا جو پہلے بالکل سری گمراہی کے اندر مبتلا تھا، اللہ نے اس نبی کو ان ان پڑھوں کے لیے مبعوث فرمایا، وہ آخرینا کچھ دوسرے لوگوں کے لیے کہ جو ابھی تک نہیں ملے ان سے، عجم میں رہنے والے لوگ، اللہ کے نبی کو اللہ نے عربوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مبعوث فرمایا، وہ ابھی نہیں آئے عالم وجود میں، اور لم یلحقو کا معنی یہ بھی ہے کہ بیتبار عمل اور فضیلت کے ان کے ساتھ نہیں ملتے، لیکن اللہ کا نبی ان کی طرف بھی مبعوث ہوا، جو بھی ایمان لانے والے ہیں حضور، اگرچہ وہ فضیلت میں آپ کے ان لوگوں کے برابر نہیں ہوں گے جو عرب کے ان پڑھ لوگ تھے، لیکن ان کی طرف بھی اللہ کا رسول مبعوث ہوا، اور انہوں نے بھی بہت دین کی خدمت کی اور دین کو قائم کیا، اپنی دل و جان سے عزیز خیال کیا، اور دنیا میں نیک نامی اور شہرت بھی حاصل کی، اور خدا کے ہاں سرخرو ہوئے۔ اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے اول عرب پیدا کیے اور اس دین کے تھامنے والے، پیچھے عجم میں ایسے کام لوگ اٹھے، چنانچہ یہ سیاستہ والے سب لوگ ہی عجمی تھے، جنہوں نے یہ حدیث کتابیں، امام ابو حنیفہ بھی عجمیوں میں تھے، جنہوں نے بہت خدمت دین کی ہے اور دین کو آسان کیا، انہوں نے دین کو اس طرح ایک منظم مرتب شکل کے اندر جمع کر کے دیا تاکہ تمام دفتری لوگ جو ہیں وہ بھی مانوس رہیں اس، یہ امام ابو حنیفہ کا کارنامہ تھا، منظم شکل میں ان کو دیا، کیونکہ جو عجمی لوگ تھے عربوں کے علاوہ ان کی ذہنیت منظم تھی، وہ دفتری کاروبار، امام ابو حنیفہ نے بھی ایسا ان کو جمع کر کے دیا دین، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور یہ تمام کے لم یلحقو جو ملے نہیں ابھی ان سے، عالم وجود میں نہیں آئے، بعد میں آئیں گے یا بعد میں ان سے آ کر ملیں گے اور بعد میں ایمان لائیں گے، لم یلحقو کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ فضیلت اور مرتبے میں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا کہ انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ایک شخص کے پوچھنے پر کہ حضور قیامت کب آئے گی، فرمایا کہ تو نے کیا تیار کر رکھا، کہنے لگا حضرت کو بڑا سامان تو نہیں تیار کیا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ احب اللہ و رسول، اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں دل میں، فرمایا انت مامن احببتا، تم انہیں کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ محبت رکھتے ہو۔ انس کہتے ہیں حضور کے خادم الحمدللہ کہ مجھے بھی حضور کے ساتھ محبت ہے، ابو بکر اور عمر کے ساتھ محبت ہے، اگرچہ ان جیسے کام نہیں کر سکتے، یہ لمبا یلحقوب ہیں، ان جیسے کام کہاں کر سکتے ہیں، لیکن محبت ضرور ہے ان کے ساتھ۔ فرمایا وہ خدا تعالی زبردست اور حکمتوں والا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ دے دے، یہ ایمان، یہ علم، یہ حکمت، یہ تزکیہ، یہ عقیدے اور فکر کی صحت، اور یہ اچھا اخلاق، یہ تہذیب نفس جس کو مل جائے یہ اللہ کا فضل ہے، ایسے قرآن جیسی کتاب جس کو مل جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی رسول جس کو مل جائے، یہ اللہ کا کتنا فضل ہے. فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے وہ جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین. مثال ان لوگوں کی جن پر بوجھ رکھا گیا تھا تورات کا، پھر انہوں نے اٹھایا نہیں اس کو. ان کی مثال گدھے کی ہے جو اٹھاتا ہے کتابوں کا بوجھ. بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اور اللہ تعالی راہ راست نہیں دکھاتا ایسے بے انصاف لوگوں کو. اللہ تعالی کی توحید اور تنزیہ ابتدا میں بیان ہوئی، پھر اللہ تعالی کے آخری نبی کی بعثت امیوں کے اندر اور ان کے فرائض. امی عرب اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ عجم کے رہنے والے لوگ، ان کی طرف بھی اللہ تعالی نے اس نبی کو مبعوث فرمایا. پچھلی صورت میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ تم مجھے کیوں تکلیفیں پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر تم اذیتیں اور تکلیفیں کیوں پہنچاتے ہو. یہ بات اللہ تعالی نے ذکر فرمائی اور آل ایمان کو تنبیہ کی اور خبردار کیا کہ وہ اسرائیلیوں کی طرح نہ بنے، اللہ تعالی کے نبی کو کسی طرح ایذا اور تکلیف نہ پہنچائیں. بنی اسرائیل کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی تھی، اللہ تعالی نے پہلے تو ان کا شکوہ کیا ہے، یہ علم والے لوگ تھے، اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، اور پھر ان خرابیوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو ان لوگوں میں پیدا ہو گئی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی ستاتے تھے اور غلط باتیں کرتے تھے. تو پہلے تو اللہ تعالی نے ان کا شکوہ کیا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر ایمان والوں کو بات سمجھائی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی کہ جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا تھا. حملوا لادی گئی تھی ان پر تورات، یعنی تورات ان کو دی گئی تھی، اور تورات کا بوجھ ان پر رکھا گیا تھا، اور ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا کہ اس کتاب کے مطابق وہ عمل کریں. اور اس تورات کی جو تعلیمات ہیں یا جو ہدایات ہیں ان کو محفوظ رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کو محافظ قرار دیا گیا تھا کہ اس اللہ کی کتاب کی تم نے حفاظت کرنی ہے ہر طریقے سے، وَذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو یاد کرو اور اس کے مطابق عمل کرو. یہ لادنے کا اور بوجھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ کرو، اس کے مطابق عمل کرو. ان لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، تورات تو بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک رحمت کا خزانہ تھا اور وہ عظیم المرتبت کتاب تھی. اور پھر یہ کتاب بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں کی خواہش کے مطابق نازل ہوئی تھی، انہوں نے خود اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمارے لیے بھی کوئی دستور العمل ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے، کوئی قانون اور لا ہونا چاہیے جس پر ہم عمل کریں، کیونکہ مصر میں تو ہم غلام تھے اور فرعون کے قانون کے پابند تھے. اب ہم آزاد ہو گئے ہیں اور فرعون کو خدا نے ہلاک کر دیا، تو اب ہمارے لیے کوئی دستور ہونا چاہیے، خواہش کرتے تھے پہلے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی تو پھر ان لوگوں کی حالت دگرگوں ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ شکوہ بیان کیا اور ان کی مثال بیان کی ہے. یہاں مثال ان لوگوں کی کہ جن پر تورات رکھی گئی تھی، تورات کا بوجھ جن پر ڈالا گیا تھا اور حامل تورات جن کو قرار دیا گیا تھا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اٹھایا نہیں اس کو، اس کے مطابق عمل نہیں کیا جیسا کہ خدا تعالی کا فرمان تھا اور جیسا کہ پہلے ان لوگوں کی خواہش بھی تھی. تو اللہ نے جب وہ قانون اور وہ کتاب نازل فرمائی پھر اس کے مطابق ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا تو اس کو اٹھایا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کیا. سو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گدا ہوتا ہے جانوروں میں، جو کہ اٹھاتا ہے کتابوں کا بوجھ. بس ان کی یہی مثال سمجھ لیں، حاملین جو تھے کتاب کے، حامل اور ذمہ دار جن کو ٹھہرایا گیا تھا اور پھر انہوں نے اس کے مطابق عمل نہ کیا، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسا گدا جس کے اوپر کتابوں کا دفتر لادا جاتا. یہ اللہ نے مثال بیان کی ہے ان کی. قرآن کریم میں بہت سی مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کی بے عملی اور کتاب کے خلاف چلنے والی بات، اس کی مثال یہ گدے کے ساتھ دی ہے. یہ تو بس ایسا ہی ہے جیسا کہ سعدی صاحب نے کہا کہ نہ محقق شدی نہ دانش مند، چار پایا برو کتاب چند. نہ تو کوئی تحقیق کرنے والے ہوئے، نہ عقل مندی کی بات ان میں آئی، بس ایک جانور ہے، گدا ہے، جس پر کتابیں لادی ہوئی. کتاب ان کے پاس موجود ہے لیکن جب اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق ان کی فکر نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا گدے کے اوپر کتابوں کا دفتر لادا ہوا. یہی مثال ہے ان لوگوں کی. تو گدے کے ساتھ مثال اللہ تعالی نے دی ہے. اور دوسری جگہ ایک اور مثال بھی اللہ نے دی ہے، وہ کتے کے ساتھ مثال دی ہے. وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا اور پہلے بڑا نیک اور صالح تھا، لیکن حرص کی وجہ سے، مال و دولت کی حرص اور عورت کی حرص کی وجہ سے وہ مخالف ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں کھڑا ہو گیا، بلعم ابن باعور جو مشہور ہے. تو اس کی مثال اللہ تعالی نے کتے سے دی ہے. مثل کا مثل الکلب، کتے میں حرص اور شہوت حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ مثال بھی بدترین مثال کتے کی، اور یہاں ان کی مثال گدے سے دی ہے. یہ گدے کے ساتھ مثال اللہ تعالی نے اس لیے دی ہے کہ قرآن کریم میں سورہ نحل کے اندر یہ موجود ہے کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے گھوڑے اور خچر اور گدے اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ ان پر تم سواری کرو، یہ سواری کا کام دیتے ہیں اور زینت کا سامان بھی ہوتے ہیں. گھوڑا جو ہے وہ سب سے زیادہ زینت کا ذریعہ بنتا ہے، بہترین پاکیزہ جانور ہوتا ہے، وفادار، اور تمام جہان میں گھوڑے کی حسن و خوبی اور کمال اور وفاداری مشہور ہے، اور جنگوں میں جتنا کام گھوڑے نے کیا ہے نو انسانی کی تاریخ میں اتنا کام کسی جانور نے نہیں کیا، یہ جنگ میں کام دینے والا جانور اور وفادار جانور اور زینت کا باعث. خچر اس سے ذرا کم ہوتا ہے لیکن وہ بھی گھوڑے کی طرح خوبصورت ہوتا ہے اور زینت کا سامان ہوتا ہے، اور گدا پھر اس سے زیادہ کم، شکل و اعتبار کے اعتبار سے بھی، قد کے اعتبار سے بھی اس کے اندر حقارت پائی جاتی ہے، زینت کم ہوتی ہے اور بار برداری زیادہ ہوتی ہے، زیادہ ایسے خدمت لیتے ہیں لوگ، بے انتہا بوجھ اس پر ڈالا جاتا ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ بے وقوفی اور بلادت میں مشہور ہے، بڑا غبی جانور ہوتا ہے اور بڑا بے وقوف ہوتا ہے، راستے میں اگر سامنے آ رہا ہو تو کتنا بھی بڑا انسان ہو یہ نہیں راستہ اپنا تبدیل کرے گا، بل سیدھا آئے گا، ٹکر مارے گا اور لات لگائے گا. جہالت میں یہ ضرب المثل ہے اور بے وقوفی میں، اسی لیے جاہلیت کے زمانے میں بھی جبکہ اسلام نہیں آیا تھا اور حلال حرام کا امتیاز لوگوں میں کم تھا، گدے کا گوشت لوگ نہیں کھاتے تھے عام طور پر، اس واسطے کہ کہتے یہ بے وقوف ہے، تو بے وقوفی ہمارے اندر سرایت کر جائے گی. اس کی بے وقوفی اور حماقت ضرب المثل ہے. تو اللہ تعالی نے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جن لوگوں کو حامل تورات قرار دیا گیا تھا اس پر انہوں نے عمل نہ کیا، اس کی مثال ہی گدے کی مثال سمجھو. گدا بے انتہا بے وقوف عالم ہوتا ہے، انہوں نے اپنے اس علم کے مطابق کام نہ کیا جس کے مطابق ان کو کام کرنا چاہیے تھا. جیسا کہ اللہ تعالی نے کفر اور شرک کرنے والوں کو دوسری جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے، انہم الا کالانعام، ان کی مثال تو جانوروں جیسی ہے، جانور کا منشا کھانا پینا جفتی کرنی، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی عام بے عملی کی مثال جانوروں سے دی اللہ تعالی نے، اور شدید حرص اور شہوت اور لالچ کی مثال کتے سے دی ہے قرآن کریم میں. لیکن گدے کا جو معاملہ ہے یہ بے وقوفی میں حد سے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر یہ جانور بے وقوف زیادہ ہوتا ہے، غبی ہوتا ہے، اور آواز بھی اس کی بڑی بھیانک ہوتی ہے، جیسا کہ خدا تعالی کا فرمان ہے کہ اپنی آواز اتنی زیادہ بلند نہ کیا کرو، وغضض من صوتک. حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کی نصیحت کے سلسلے میں جو سورہ لقمان میں مذکور ہے، بہت زیادہ چیخنا چلانا بلند آواز کرنی، ایاکم وحشات الاسواق، بازاروں میں جیسا کہ بڑا شور شر رولا اور چیخ و پکار ہوتی ہے، ایسی بات مت کرو، یہ ناپسندیدہ بات ہے. اور گدے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو اور زیادہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ انکر الاصوات صوت الحمیر، تمام آوازوں میں زیادہ بری اور ناپسندیدہ آواز گدے کی آواز ہوتی. وہ بڑی زور سے آواز کرتا ہے پھر اس کو دھیما کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے والے لوگوں کا ذکر جہاں کیا اور ان کی چیخ و پکار کا ذکر کیا ہے. ظفیر و شہیق, ظفیر کہتے ہیں گدے کی ابتدائی آواز جب وہ بلند کرتا ہے آواز, اور شہیق آخر میں جب آواز اس کی دھیمی پڑ جاتی ہے اس کو شہیق کہا جاتا. تو جو شخص کے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کی مثال گدے جیسی ہے, بے وقوفی اور حماقت کے اندر. اسی لیے بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے ان عقب ما شئت تجد انصارا, آواز نکالو جیسا گلا نکالتا ہے کچھ نہ کچھ مددگار تو مل جائیں گے تم. اور ذم اسفارا تجد حمارا, کتابوں کا دفتر باندھ لو گدے پر, گدا تو مل ہی جائے گا لادنے کے لیے. تو کتابیں کیا کام کریں گی جب ان کے مطابق فکر اور عمل نہ ہو, اخلاق نہ ہو. وہ یہی ہے کہ گدے پر دفتر لادا ہوا ہے کتابوں کا, اس کو تو کچھ علم نہیں ہے کہ کیا ہے اس کے اندر, وہ تو بوجھ ہی سمجھے گا. تو ایسا ہی ہے, بے عمل حضرات جو ہیں ان کی مثال اللہ نے اس طرح دی ہے. اور بس یہی بات ہے کہ ہر ایسا آدمی جو علم جانتا ہے لیکن اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا, اس کی مثال گدے جیسی ہے. ذکر تو اللہ نے اسرائیلیوں کو کیا ہے, بات ہم کو سمجھائی ہے سب لوگوں کو کہ اگر علم ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو گدا ہے جس پر دفتر لادا ہوا, وہ علم اس کا کسی کام نہیں آئے گا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا کے اندر جو دعا آپ نے سکھلائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مفید نہ ہو. علم ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا, مفید نہیں ہے. تو ایسے علم سے تو پناہ مانگی گئی ہے. اور اسی طرح مسند احمد میں حدیث آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا ہے کہ اگر جمعہ کا خطبہ شروع ہو, امام خطبہ دے رہا, خطیب جمعہ کا خطبہ دے رہا, تو اس وقت حکم ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کرو, حتیٰ کہ درود شریف پڑھنے کا حکم بھی نہیں ہے. حضور کا اس میں پاک آئے کہ جیسا نماز کے اندر خاموشی, ایسا خطبے کے اندر ضروری ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن بات کرتا ہے, والامام یخطب, جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے, فرمایا فہوا کا مثل الحمار یحمل اسفارا, اس کی مثال ایسی ہے جیسا گدا جس کے اوپر کتابوں کا دفتر لادا ہوا. اس کو ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ یہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے, بالکل خاموش ہو کر وہ خطبہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے, اس کو سنو, تو یہ گدا ہے. اور فرمایا کہ والذی, وہ آدمی جو اس وقت اس کو یہ کہتا ہے کہ چپ رہے, اس کا بھی جمعہ باطل ہے, جمعہ کا ثواب اس کو بھی نہیں ہوگا. یہ اتنا نازک معاملہ ہے, جو کہتا ہے جو بول رہا ہے اس کہتے چپ کر, یہ چپ کرنے سے, اتنی بات کہنے سے بھی جمعہ کا مخصوص ثواب نہیں ملے گا اس کو, یہ باطل ہو گیا اس کو. جمعہ کا مخصوص ثواب جو ہوتا, تو اس شخص کی مثال یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے نقل کیا, مسند احمد میں موجود ہے. اور خطبے کے وقت بالکل خاموش رہنا. اور اسی طرح نماز جب ہوتی ہے وہاں, اسی لیے بچے شور کرتے ہیں, چھوٹے بے شور بچوں کو ساتھ مت لاؤ, یہ نظام کو خراب کرتے ہیں. 7 سال کا ہو جائے بچہ شور ہو پھر اس کو لاؤ, یا کھڑا کرو یا اس کی بات کرو, چھوٹے بچوں کو لا کر شور شور, اور یہ جو خارجی شور ہوتا ہے یہ سب ناجائز. نماز اور یہ درس ہو رہا ہے, کیا درس ہے؟ کوئی درس نہیں ہے, ایزا ہے لوگوں کو پہنچانا. لاؤڈ اسپیکر کھول رہا کہ ہمارے فرقے کی بات غالب ہو جائے, اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. ایک مسجد میں شور ہو رہا ہے, دس مسجدوں کی مسجد نمازیں خراب ہو رہی ہیں, حالانکہ ادھر تو حضور کا فرمان ہے. کیا حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ اہل حدیث کہلاتے ہیں, محدثین کہلاتے ہیں اور سلفی کہلاتے ہیں. حضور کو لا یجہر بعضکم علی بعض, بھئی بعض بعض کے سامنے قرآن کی آواز بھی بلند نہ کرو, دوسرے کا خلل نہ کرو دوسرے کی عبادت میں. یہ کیا نیکی ہے؟ کچھ نیکی نہیں ہے, پارٹی بازی ہے, اتنا ہے نرا. تو یہ فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے جو بولتا ہے خطبے کے دوران, اس کی مثال گدے جیسی ہے. اسی واسطے مولانا رومی نے یہ علم کی مثال سمجھائی ہے. یہ مثنوی جو ہے مولانا رومی کی فارسی زبان میں, یہ بڑی عظیم کتاب ہے, اس میں دین کے حقائق بیان کیے گئے ہیں, مثالیں دی ہیں, طرح طرح کی مثالیں دی ہیں, اور بڑی پاکیزہ زبان میں اس کو ادا کیا. بہترین قسم کی کتاب ہے, مشکل ہے, آسان نہیں ہے, استعارے ہیں, تشبیہات ہیں, اس میں عقیدے والی باتیں بھی سمجھائی ہیں, عمل والی بھی, اخلاق والی بھی, فلسفے والی بھی. یہ علم کا ذخیرہ ہے, سمندر ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے, گفت و ایزد یحمل اسفار بار باشد علم کا خود ذہو نبوت ذہو. اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کتابوں کا دفتر اٹھاتا ہے. یہ بوجھ ہی ہے علم ایسا جو خدا کی جانب سے نہ ہو, الہی علم نہ ہو. الہی علم وہی ہوگا کہ جس سے انسان کا عقیدہ, فکر, عمل پاک ہو. وہ بوجھ ہی ہے وہ علم. پائے تم کتنے بڑے عالم بن جاؤ, کتنے بڑے مشہور بن جاؤ, لیڈر بن جاؤ, کچھ بھی بن جاؤ, لیکن بوجھ ہی ہے. علم ہائے آل دل ہم مال شان, جن کے دل میں علم کا اثر ہوتا ہے وہ علم ان کو اٹھاتا ہے اور بلند کرتا ہے. اور علم ہائے آل تن ہمال شان, اور جن کا علم جسم تک ہی تعلق رکھتا ہے, دل میں نہیں اترتا, فرمایا وہ بوجھ ہی ہے ان پر, گدے پر بوجھ جیسا لادا ہوا. اسی لیے حضور کا فرمان ہے, جہاں باطل فرقوں کی اور آل بدعت کی تردید فرمائی آپ, فرمایا وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. بس یہ الفاظ ہی ٹھیک کر رہے ہیں, قرآت ہی ٹھیک ہو رہی ہے, نیچے دل میں نہیں اتر رہا. اور آپ نے فرمایا علم وہ مفید ہوگا جو زبان سے, حلق سے اتر کر دل میں مستقیم ہو جائے. وقاف القلب, بالکل صحیح حدیث ہے مسلم شریف بخاری شریف کی. وہ علم مفید ہوگا جو زبان سے اتر کر دل میں جگہ پکڑ لے اور اثر کرے, وہی علم. فرمایا علم چون بر دل زند یار بول, علم جس کا اثر دل پر ہو وہ علم تمہارا دوست بنے گا. یار مانے موافق اور دوست. علم چون بر تن زند بار بول, اور جس علم کا اثر صرف تمہارے جسم پر ہی ہے, زبان پر ہی ہے, حلق میں ہی ہے, فرمایا وہ بوجھ ہے. یہ رومی صاحب فرماتے ہیں, کیوں بدل خانی حق گیری سبق, جب دل سے پڑھو گے کسی چیز کو تو حق تعالی کی جانب سے سبق حاصل کر لو گے, دل سے, دل کی گہرائی سے. اور کیوں بگل خانی شماری ورق, اگر جسم سے ہی پڑھو گے گارا, گل سے مراد جسم ہی ہوتا ہے گارا, جسم ہمارا گارے سے بنا ہو, مٹی سے بنا ہو, یہ مٹی سے اگر پڑھو گے تو ورق گردانی کرنے والے ہو. ورق گردانی کرنے والے تو بے حد و بے شمار ہیں لوگ, ورق کے پلٹ پلٹ کر پڑھتے رہتے ہیں لیکن اثر کچھ نہیں ہے اس علم کا. اسی لیے سعدی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے کلام میں کہا ہے، سعدی بشوئے دل لو خز نقش غیر دوست، اے سعدی دل کی تختی کو اپنے حقیقی دوست کے نقش سے دھو ڈالو، حقیقی دوست تو اللہ ہی ہے، واللہ ولی المومنین، خدا ہی حقیقی معنی میں دوست ہے، رفیق ہے، کارساز ہے، معبود برحق ہے، الہ ہے، اس کے نقش کے سوائے دل کی تختی کو دھو ڈالو. کیوں؟ علم کی راہ بحق نہ نمایت ضلالت است، وہ علم جو حق کا راہ نہیں دکھاتا وہ گمراہی ہے، علم نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، علم نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی کہ جن کو حاملین تورات قرار دیا گیا تھا، تورات کی کتاب ان کو دی گئی تھی جس میں عظیم تعلیمات تھی اور ہدایات تھی، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں ہے، تو ان کی مثال گدے جیسی ہے جو اسفارہ بوجھ کتابوں کا اٹھاتا ہے. اسفار صفر کی جمع ہے، صفر کتاب کو کہتے ہیں، سفر اور ہوتا ہے فتح کے ساتھ کسرے کے ساتھ، یہ صفر کی جمع اسفار ہے، کتابوں کا بوجھ وہ اٹھا رہا ہے. تو ہماری مثال بھی ایسی ہوگی، اگر ہم اللہ کی کتاب پر اور صحیح تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری مثال بھی ویسی ہے. یہ اللہ نے مثال دے کر بات سمجھائی ہے. قرآن کے حاملین بھی ویسے ہی گدے ہیں جو عمل نہیں کرتے اور اپنی فکر اس کے مطابق نہیں بناتے، تو گدے پر جیسا کتابیں لادی ہوئی، وہ کتابوں کا تقدس اس کے لیے کیا مفید ہے گدے کے لیے؟ اس کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہے اس میں لکھا ہوا. فرمایا بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. اسرائیلی نے جھٹلایا، مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں، عقیدتاً بھی جھٹلاتے ہیں اور اخلاق سے بھی، عمل سے بھی اور زبان سے بھی جھٹلاتے ہیں اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت، اور اپنی منمانی کاروائیاں کرتے ہیں، اپنی تاویلیں کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے. فرمایا جو لوگ ایسے بے انصاف ہوں اور ایسے ہر دھرم ہوں، ایسے بے انصافوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ یہ تو توبہ کرنے سے ملتی ہے، گمراہی سے، ضلالت سے، ہر دھرمی سے آدمی توبہ کر لے اور طالب ہدایت ہو. اہدنا، اے اللہ ہم کو ہدایت کا راستہ بتلا، طلبگار اور خواہش مند ہو تو اللہ کی جانب سے ہدایت ملا کرتی ہے. ضد اور ہر دھرمی اور بے انصافی پر قائم رہے انسان اور پھر یہ امید رکھے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، یہ ٹھیک منزل پر پہنچ جاؤں گا، یہ قطعاً ممکن نہیں. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ لوگو جو یہودی بنے ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، بس تم خواہش کرو موت کی اگر تم سچے ہو. اللہ تعالی نے فرمایا ولا یتمنونہ، اور کبھی بھی یہ تمنا نہ کریں گے اس موت کی ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو. آپ کہہ دیجئے بے شک موت وہ جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس پروردگار کی طرف جو چھپی ہوئی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، پس وہ ظاہر کر دے گا تمہارے سامنے وہ جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کی توحید اور تنزیہ کے بیان کرنے کے بعد نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ذکر تھا عرب کے امیوں کے اندر، اور آپ کی بعثت دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان عربوں سے نہیں ملے، بعد میں ان سے ملنے والے تھے، ان سب کی طرف آپ کی بعثت کا ذکر ہوا۔ اور پھر اہل کتاب میں سے خاص طور پر یہودیوں کا ذکر ہوا، جن کو حاملین تورات بنایا گیا تھا لیکن تورات کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ نے ان کی مثال گدھے کے ساتھ بیان کی کہ ان کی مثال گدھے جیسی ہے جس پر کتابوں کا دفتر لادا ہوا ہو، تو گدھے کو اس دفتر سے کیا فائدہ ہے۔ تو یہود کی بے وقوفی اور حماقت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال سے بیان فرمایا، اور یہ کہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور یہ بے انصاف ہیں، تو ایسے بے انصافوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر یہودیوں کا چونکہ دعویٰ تھا اور کہتے تھے کہ جنت کے حقدار صرف وہی لوگ ہوں گے جو یہودی ہیں، یہی دعویٰ نصارہ کا بھی تھا، لن یدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، نصرانی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو عیسائی ہوں گے، اور یہودی کہتے تھے کہ جنہوں نے یہودی طریقہ اختیار کیا وہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کا ادعا تھا اس بات میں۔ تو اللہ تعالی نے ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی ہے، اپنے آپ کو ایک وہ حق پرست سمجھتے تھے اور باقی سب کو باطل خیال کرتے تھے۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے ان کی تردید فرمائی اور یہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں جن لوگوں نے یہودی طریقہ اختیار کیا ہے، یہودیت کو اپنایا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، خدا کے محبوب ہیں، اور تنہا جنت کے حقدار ہم ہی ہیں، تو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ دوسرے لوگوں کو یہ بات حاصل نہیں ہے، یہ ہم ہی ہیں اس بات میں اس کے مستحق، تو پھر تم موت کی آرزو اور موت کی خواہش کرو اگر تم سچے ہو، اس واسطے کہ اللہ اگر تمہارا محبوب حقیقی ہے تو اس کے اشتیاق میں اور جنت میں پہنچنے میں تو یہ موت ہی آڑے ہے، پھر موت کی خواہش کرو اور آرزو کرو تاکہ تم وہاں پہنچ جاؤ اور خدا تعالی سے مل لو جا کر وہاں، اگر تم سچے ہو تو موت کی خواہش کرو۔ ایک بات تو یہ، اگر تمہارا دعویٰ ہے اللہ کے ساتھ دوستانے کا اور قرب کا، یہ دعویٰ اگر تمہارا سچا ہے تو موت کی خواہش کرو، کیونکہ موت ہی درمیان میں ایک آڑے آنے والی چیز ہے اور رکاوٹ ہے، تم سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ پھر خواہش کرو۔ ایک بات تو اللہ تعالی نے یہ فرمائی، اور دوسری ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی سیاکاریاں اور بدعماریاں ایسی ہیں کہ ان کی موجودگی میں کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. بلکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں لمبی سی لمبی زندگی نصیب ہو. مشرکوں سے بھی زیادہ یہ ود حدم لوج عمر الفصل, ہر ایک علمی چاہتے کہ ہزار ہزار سال کی زندگی اس کو ملے دنیا کے اندر, کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں یہ. اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان کی بدعمالیاں ایسی ہیں کہ جن کی موجودگی میں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے, اور یہ اس معاملے میں بڑے بزدل ہیں اور غلط کار ہیں اور جھوٹے ہیں. اس واسطے جو آدمی سچا ہوگا, حقیقی معنی میں اللہ سے محبت رکھنے والا ہوگا اور دوستی رکھنے والا ہوگا, وہ موت سے نہیں ڈرے گا. الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب, موت تو ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اسی لیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں منقول ہیں کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے اندر بھی یہ بات سکھلائی ہے کہ اللہم حبب الموت الی من یعلم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول, اے اللہ موت کو اس کے نزدیک پسندیدہ ٹھہرا دے جس کا یہ یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وہ موت سے نہیں ڈرتا. اگرچہ موت ایک آفت ہے اور ایک مصیبت ہے, موت کوئی آسان بات نہیں ہے, بڑی تکلیف دہ بات ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے دوسرے جان میں جانے والے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ جو ایماندار وہاں راحت پائیں گے, لا یذوقون الموت الا الموتۃ الاولى, موت کی تلخی نہیں آئے گی وہاں, یہی جو آ گئی ایک ہی دفعہ, یہ موت کی تلخی. فاصابت کو مصیبت الموت, مصیبت آفت تلخی, اور یہ بہت ہے, بہت شدید ہے. اسی لیے حون علیہ سکرات الموت و غمرات الموت بھی دعا سکھلائی گئی ہے, اور حضور نے خود بھی دعا کی ہے, پروردگار موت کے سکرات کو آسان فرما دے. ہے تو یہ بڑی مشکل بات, ایک تلخ حقیقت ہے, اور ہر جاندار نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار چیز جو ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے. لیکن جو ایماندار ہوگا, سچے ایمان والا ہوگا, وہ اس مادی دنیا پر حریص نہیں ہوگا اور موت سے وہ نہیں ڈرے گا, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے بارے میں بہت سی باتیں منقول ہیں کہ وہ جہاد میں شریک ہوتے تھے, دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جاتے تھے, اور وہ اس بات میں خوشی کا اظہار کرتے تھے, غدن نل کل احبا محمدن و حزبا, کل جا ملیں گے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے گروہ سے جا ملیں گے, اس میں کو خوشی کی بات محسوس کرتے تھے. یا حبا حبذ الجنہ واقترابہا, کیا ہی اچھی ہے وہ جنت اور اس کا قرب, طیبت و ماءٌ بارِدٌ شرابہا, اس کا مشروب نہایت ٹھنڈا اور پاکیزہ ہے, اس کی تمنا اور خر. اور موت کو قریب آتے ہوئے دیکھ کر کہتے تھے حبیب جاء علی فاقت, پاکی کی حالت میں کے بعد الفاظ میں ناکہ آتا ہے, آ گیا ہے حبیب, موت تو حبیب ہے ہمارے نزدیک, یہ پیاری چیز ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہاں عراق میں خط لکھا تھا اپنے مقابلوں کو, تاریخ میں موجود ہے, اور ان کو تنبیہ کی تھی کہ تم یاد رکھو کہ ہمارے نزدیک موت اس قدر محبوب ہے کہ اتنی محبوب تمہارے نزدیک شراب نہیں ہے. ہم تو موت کو اس طرح محبوب سمجھتے ہیں اور ہمیں اپنی جانوں کا کوئی یہ نہیں خدشہ نہیں ہے کہ ہلاک ہو جائیں گے, کیونکہ کامل یقین رکھتے ہیں, ایمان کامل ہے خدا کی توحید پر اور آخرت پر. تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک مقولہ منقول ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا, یا بنی لا یبالی ابو کا سقط علی الموت اور سقط علی الموت, بیٹے تیرا باپ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ موت اس پر گر جائے یا وہ موت پر جا گرے, اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ لبدت تو ان یقتل فی سبیل اللہ, میں تو اس کی تمنا رکھتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مجھ کو قتل کیا جائے, میں شہید ہوں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. یہ موت سے محبت کی نشانی اور علامت ہے اس درجے اور مرتبے کی وجہ سے کہ جو ایمانداروں کو وہاں اللہ کے ہاں ملنے والا. لیکن یہ جو دعوے دار ہیں یہ تو جھوٹے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں تو پھر موت کی تمنا کریں تاکہ ان کو راحت مل جائے اور آرام ان کو نصیب ہو وہاں. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک دفعہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے ان رہ